De Seubring met het NOS-journaal. De gevangenisgijzeling in Ecuador is beëindigd. Alle gevangenismedewerkers zijn bevrijd. Sinds maandag werden ze gegijzeld door gevangenen die in opstand waren geraakt. In totaal ging het om 178 medewerkers, waarvan een aantal eerder werd vrijgelaten. De gijzeling begon kort nadat de Ecuadoraanse president het leger inzette tegen criminele bendes in het land. Het is al een lange tijd onrustig in Ecuador. Maandag werd de noodtoestand uitgeroepen. De VS heeft contact opgenomen met Iran om duidelijk te maken dat de door Iran gesteunde Houthi-rebellen verantwoordelijk zijn voor de aanvallen op schepen in de Rode Zee. De aanvallen, vooral gericht op schepen met Israëlische connecties, zijn al maanden bezig. De VS deed de afgelopen dagen meerdere aanvallen op doelen van Houthi-rebellen in Jemen. Inwoners van het vissersdorp Grindavik in IJsland moeten opnieuw hun huizen verlaten. Het risico dat een nabijgelegen vulkaan uitbarst en er scheuren in de grond ontstaan is volgens de autoriteiten te groot. De inwoners waren pas 3 weken weer terug na de vorige evacuatie die een maand duurde. Bij een brand in Hilversum is een bewoner aangehouden op verdenking van brandstichting. De brand woedde in een aantal woningen boven een winkel. 2 mensen raakten daarbij gewond. Uit voorzorg werden 20 bewoners tijdelijk opgevangen in een café in de buurt. De Nederlandse waterpolosters zijn Europees kampioen geworden. Net als in de WK-finale versloeg Oranje in de eindstrijd van het EK Spanje. Het werd 8-7. En meer sportnieuws. PSV is in het nieuwe jaar begonnen met winst in de Eredivisie. De Eindhovense club won thuis met 3-1 van Excelsior. Sparta won met 2-0 van Fortuna Sittard. FC Twente versloeg AZ met 2-1. En de wedstrijd PEC Zwolle tegen SC Heerenveen eindigde in 2-2. Het weer. Vandaag blijft het overwegend bewolkt. In de loop van de dag trekken er vanuit het noorden steeds meer buien over het land. Met ook kans op hagel en natte sneeuw. Het wordt dan maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Dat is lekker. Voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid. Albert Heijn zet grote stappen naar meer plantaardig en helpt klanten die betere keuzes willen maken. Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier, met een bonustip. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Hey, wakker worden! Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Hoe kijk je naar eindigheid in het licht van een oneindig heelal? In het programma De Kist praat ik, Kiva Alouche, met boeiende gasten over zaken van leven en dood. In de eerste aflevering met ruimtevaarder André Kuipers. Vanavond 11:30 bij de EO op NPO 2. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorsefjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Eva Koreman. Een hele goede morgen. Wat fijn dat je luistert naar Een Uur Cultuur, een programma van de VPRO. Op zaterdagochtend hoor je mijn collega Teddy Tops en op zondagochtend ben ik, Eva Koreman, er samen met een gast. Een gast die al een jaar of 15 op het hoogste podium van de alternatieve popmuziek staat en net een nieuwe single uit heeft. Daar gaan we uitgebreid naar luisteren, uiteraard. Blauwtje, een hele goede morgen. Goedemorgen. Ik proost. alvast met een lauwe cappuccino? Ik heb net een hete koffie en een bekertje water voor me staan. Dus dat is een prima start van de dag. Ah, heerlijk. Nou, voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen, heb ik een kleine bio geschreven. Vul vooral aan, spring in en corrigeer me waar nodig. Is goed, ja. Je bent in 1974 geboren in Arnhem als Johannes Sigmond. Je groeit op met muziek. Het zingen blijkt een noodzaak. En inmiddels speel je elk instrument met 4 tot 6 snaren. In 2007 breng je je titeloze debuut uit. En in 2010 het album Sea Drift Sound Machine, waarmee je ook internationaal aandacht krijgt. En wat volgt is een verbluffende discografie en vele prijzen. Een Edison, een 3 voor 12 award voor beste album van het jaar voor Heavy Flowers. Een gouden plaat voor datzelfde Heavy Flowers. Maar ook een gouden plaat voor bijvoorbeeld Promises of No Man's Land. Je doet Lowlands, je doet Pukkelpop. Pop, je doet Pinkpop, je toert door verschillende landen in Europa. Inmiddels staan er 7 studioalbums op de teller. En gaat er een bijzonder project van jou in reprise. Daar gaan we het ook zo over hebben. Maar eerst is die nieuwe single, Summer Song. Rebels als je bent. Ja, ik dacht, we moeten het gewoon doen. Het is fucking koud in Nederland. Ik heb er zelf gelukkig niet zo heel veel van meegemaakt in december, want ik was hier niet. Maar ik dacht, we moeten een lied uitbrengen wat de zomer een soort van af gaat dwingen. Zowel letterlijk als figuurlijk. Maar dat doe je wel met gemengde boodschappen. Want de hoes bijvoorbeeld, de prachtige hoes, supergoeie foto van een soort verlaten kerstboom. Slordig ja, behangen op ergens in Arizona is dat. Ja, Tony ja. Dodgecall is dat, de fotograaf. Ja, ja. Maar dan zet je een kerstboom op de hoes en dan noem je het Summer Song. Ja, dus het is een hele dikke knipoog natuurlijk. Nee, zeker. Kijk, de tekst van die song. Ik heb dit liedje al een tijd in mijn zak, om het maar zo te zeggen. En ik ben hem een beetje aan het vormen vorig jaar, denk ik. In theatertour heb ik hem een beetje uitgetest. Hele andere BPM's, andere structuur. En toen vroeg ik elke avond, en dat was rond deze tijd, ja, dus januari. Iets later zelfs. Toen vroeg ik, wie van jullie heeft er nog kerstversiering in huis hangen of om het huis? Het waren er echt verbazingwekkend veel mensen. En toen was het ook slecht weer en koud. En toen maakte ik een soort van grap van, het ligt aan jullie dat het zulk slecht weer is. Willen wij de zomer afdwingen, dan moeten eerst al die versieringen weg en die kerstbomen de deur uit. Dat is eigenlijk het dwaze idee waarmee ik Summer Song ben begonnen. En met zo'n dwaas idee komt er een fantastische single uit. Zullen we luisteren? Is goed. Dat is veel te lang, hè, voor radio. Nee, het valt me nog mee. 3 minuten 52 weet ik uit mijn hoofd. Maar voelde dat zo? Voelde het als tergend lang nu? Nou, nee. Maar ik heb het wel 3 keer gevraagd aan het label en aan de radiopluggers van, weten jullie zeker dat we dit naar radio brengen? Want ik weet hoe het werkt. Liefst hebben ze iets binnen de 3 minuten. Toen zei ze, nee, mensen vinden dit tof. En ik ook, dus nou, laat het dan maar doen. Mocht je net inschakelen, Blauwtoon hoorde je met zijn nieuwe single Summer Song. En hij zit ook bij mij in de studio. En de gedachte achter dit liedje is dat het, als jouw kerstversiering nog hangt en de zomer begint maar niet en het blijft maar rot weer, dan is het jouw schuld. Ja. Hangt jouw kerstversiering nog eigenlijk? Nee, zeker niet. Ik had heel weinig, omdat ik niet in Nederland was tijdens die periode. Maar ik had bij mijn studio gebouwtje, had ik wel kerstversiering, die is eraf. Ja, okay, die heb ik zeker afgehaald, ja. Kijk, het is een beetje met gekkigheid. En er zit ook wel een andere kant aan. Het is morgen de donkerste maandag, de donkerste dag van het jaar. Blue Monday. En het is ook wel een metafoor voor wat zwaarder werk, om het maar zo te zeggen. Want als jij in het leven soms de slingers en de versieringen die je doet denken aan zowel mooie of minder mooie periodes laat hangen, is het heel moeilijk om een nieuw hoofdstuk te beginnen. En zeker als het gaat om wat mindere periodes. Dus er zit ook nog wel een serieuze ondertoon in. En waar denk jij dan aan bij jezelf als je dit vertelt? Nou, bijvoorbeeld 10 jaar geleden, 9,5, 10 jaar geleden heb ik echt best wel een zware depressie gehad. Terwijl trouwens in die periode op carrièrevlak supergoed ging. Daar moet je gewoon wel serieus werk van maken en daarmee afrekenen om gewoon een volgende stap te zetten die wat gezonder is, zeg maar. Dus zie jij, of kijk jij op tegen deze Blue Monday? Deze zware... Helemaal niet. Nee, ik zit goed in mijn vel. Maar ik weet wel hoe het ook anders kan voelen. En dus ja, hou elkaar in de gaten, zou ik zeggen. Ja. Je zei net, ja, 10 jaar geleden zat je niet zo lekker in je vel, maar ging het qua carrière geweldig. Dit liedje, dit liedje van dit album, heeft ook heel veel voor jou veranderd. En is dus 10 jaar geleden uitgekomen. Ja, ik had bijna gewoon een flesje champagne mee moeten nemen. Het is echt een, het is echt volgens mij, nou, bijna op de dag 10 jaar geleden dat dit een, volgens mij een mega hit toen op 3FM was. Ja. Ja, ik zie kolkende massa's vormen op festivals. Klopt, ja. Iemand die als een komeet gaat, maar ik heb natuurlijk nooit geweten dat nou precies de periode was dat jij niet lekker ging. Nee, dat is wel in dat jaar ontstaan, moet ik zeggen. Het is niet, het was misschien toen al een soort latent aanwezig, maar dat kreeg zeg maar door, misschien ook wel door de enorme drukte en de kick-off van die plaat en hoe dat internationaal ontvangen werd en alle drukte die daarbij kwam, kreeg het. Dat is geen gezonde manier om met mentale klachten om te gaan. Omdat de druk zo hoog werd, de verleidingen. Ja, ik las gisteren nog, en ik had het er gisteren met iemand. Ik lag gisteren nog een heel mooi gesprek met Vrouwtje in de Volkskrant Magazine. En toen dacht ik, oh ja, zie nou wel. Dat weer iemand, weer een popster die snel komt, die mentale problemen tegenkomt, die daar toch zeker mee te maken hebben. En wij gaan er in de muziekbusiness eigenlijk niet goed mee om. In welke zin? Dat we te veel, denk ik, vragen van de mensen. En ik denk dat de omkadering van artiesten, jonge artiesten, oude artiesten, maakt geen reet uit. Dat die zich iets meer bezig moeten houden ook met, je merkt het ook bij DJ's, iets meer bezig moeten houden met de mentale gezondheid van de artiesten waarmee ze werken. Ja, want de belangen van de artiest zijn niet altijd dezelfde belangen als die van het label. Ja, en de artiest zou dat ook niet per se altijd zien. Want je hebt momentum, dus je wilt gaan. En dan, ik bedoel, ja, het is ook mooi. Het is ook een mooie periode. Ze kijkt er ook helemaal niet met een soort verdriet op terug. Het was een te gekke periode ook. Daarna zijn ook heel veel mooie periodes weer geweest. Maar er hangt altijd wel iets aan vast voor mij, ja. Ja, ja, hoe zorg je er ook eigenlijk voor dat je... Want je zegt, ja, je hebt dan een momentum. Maar dat zorgt er dus gewoon voor dat je volledig de vernieling in kan draaien. Omdat je alles moet pakken, nu alles moet doen. Want dit is het moment. Nu heb je het te pakken. En tegelijkertijd... En dat is gebaseerd op iets waarvan we allemaal eigenlijk helemaal niet weten of dat wel zo is. Want je kunt ook zeggen, een duurzame carrière is misschien gebouwd op een hele andere manier van werken. En dat heb ik ook wel geleerd. En ik ben er nog. Nou, ik wilde net zeggen, het lijkt net alsof jij in die zin de code hebt gekraakt. Want we gingen net even je discografie door. En ik zei zevende studioalbum. Nou, daar ben je nu eigenlijk aan het werk. Maar daarnaast heb je ook nog een meer elektronisch georiënteerd project gehad. Met een producer DJ die David Douglas heet. Daarnaast theater, waar we het nog over gaan hebben. Zo ontzettend veel gedaan. En al 15 jaar dus op het hoogste podium, als je dan toch... Muziek is geen wedstrijd, maar je bent dus blijkbaar wel aan het winnen. op het hoogste podium. Dat is een goede uitspraak, die ga ik opschrijven. Je houdt het wel vol. En dat geldt absoluut niet voor iedereen. Klopt, ja. Ja. Heb je het gevoel dat je die code hebt gekraakt? Inmiddels wel, ja. Dus vandaar dat ik ook het me opvalt dat het nog steeds gebeurt bij anderen. Maar aan de andere kant, het gevaar is er nog steeds, weet je wel. Het is ook muziek maken en zingen is zoiets persoonlijks. En dan maak je iets en je wil dat de hele wereld er in ieder geval kennis van maakt. Je hoeft het niet allemaal mooi te vinden, maar dat ieder... Dus daar wil je ook je best voor doen. En als het dan, of het nou wel of niet lukt, daar ga je gewoon vol voor. En daar moeten soms heel veel dingen voor wijken. En Dat heeft gewoon komt. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Komt met een prijs? Ja, komt met een prijs. Welke prijs heb jij moeten betalen? Nou, ik denk dat op het gebied van vriendschappen en relaties, dat het soms wel ingewikkeld is om met iemand te werken die vol in de muziekbusiness staat als leadzanger of als frontman van een goedlopende act. Ja. Omdat het vaak om jou draait. Het draait altijd om mij. Ja, ja. Dat is echt vreselijk. Dat weet ik en dat weet mijn omgeving ook. En daar moet je wel een modus in zien te vinden, waarbij dat af en toe dus helemaal niet is. Het feit dat ik vader ben geworden ooit, lang geleden trouwens al, heeft daar wel een positieve bijdrage aan geleverd, dat dat af en toe wat anders is. Want dan draait het ineens helemaal niet om jou. En dat is heel lekker en verfrissend goed. Ik hoor vaak terug van mensen die met jou werken dat jij heel zorgzaam bent. Was je dat ook al voordat je vader werd? Dat zit denk ik wel een beetje in me, ja. Zeker met de mensen die dicht bij me staan, of ik er nou mee werk, of dat het gewoon familie is. Ja, dat zit wel in me, ja. Ja. Oh, dat is wel fijn. Dat is ook wel een fijn tegenwicht. Dus dat de agenda van het gezin of het universum rondom Blauwzoen dan misschien om Blauwzoen om jou mag draaien, maar dat het niet allemaal draait om jouw ego. Dat hoop ik niet, nee. Dat hoop ik niet, nee. In die zin heb ik denk ik die code wel gekraakt, ja. Ja, knap. Maar hoe... Want je zegt, we moeten elkaar in de gaten houden, ook in de muziekindustrie. Hoe moeten we dat doen? Hoe hou je jezelf ook in die zin gezond? Nou, wat een gesprek op de ochtend, joh. Goedemorgen. Ik denk praten. Veel praten, over iets sneller over je gevoel praten. Sneller zeggen wat er echt aan de hand is. Gezond leven. Ook iets minder feesten, misschien af en toe. Wel hard feesten, je moet hard gaan, maar je moet af en toe ook even weten waar de knop zit. Sporten. Wat sport je naast wielrennen natuurlijk? Nou, ik doe een klein beetje yoga en wat workouts. Maar het fietsen is wel echt mijn ding. Dat is en gezond voor je lichaam en voor mijn hoofd ook, ja. Ik realiseer me trouwens dat ik zeg wielrennen natuurlijk, maar... Ik ga er maar vanuit dat iedereen dat weet, maar jij bent vernoemd naar... Op Radio 1 weten ze dat. Ja, dat je bent vernoemd naar een... Of jezelf hebt vernoemd naar een wielrenner. Werner Blauwzoen in mm-hmm. dit geval. We hadden het net over Promises of No Man's Land, alweer 10 jaar geleden. Ik heb ook een stukje laten horen, maar toen ik aan jou vroeg... welk nummer zou jij nou eigenlijk wel in de spotlight willen zetten? Toen zei jij Euphoria van datzelfde album. Euphoria is de openingssong van die plaat. En heeft best wel, en dat, daar zat ik van de week over na te denken... toen je me vroeg om hier langs te komen... heeft best wel een soort raakvlak met die nieuwe single Summer Song. Want het is ook heel erg van vanuit een euforische situatie die weg is... je afvragen of dat nog ooit terugkomt. En Euphoria is een gek liedje, omdat het eigenlijk niet af is... en daarmee een soort proloog is voor Promises of No Man's Land. Letterlijk. Het is de opening van de plaat. Daarna start die Promises. En die song staat misschien voor mij meer symbool... voor die periode en voor die plaat die mij heel veel gebracht heeft... dan de song Promises zelf. Laten we een stukje luisteren. Luister ik nu anders naar dit liedje met wat je allemaal hebt verteld? Nou, misschien wel goed eigenlijk. Ja? Nou, ik denk wel dat het erin zit, maar soms helpt het inderdaad... als je een klein raamwerk hebt bij een song inderdaad. Ja, kan. Het is altijd gevaarlijk, omdat ik wil ook niet jouw eerste ervaring met een song... nou is dit al een oud liedje, wegnemen doordat ik er van alles over vertel. Prima eigenlijk. Ja. Dus even kijken of dat met Solar ook gebeurt. Want dat is ook een nummer van het album Heavy Flowers. Waarvan je zei, dat wil ik wel graag meenemen. Het is denk ik het liedje. Gek genoeg, het is nooit volgens mij echt een single geweest. Maar het is een publieksfavoriet, zeg maar. En het is ook het lied wat ik het volgens mij het meest gespeeld heb. Dus er is bijna geen concert geweest. Ik denk misschien 2. Waarbij ik het niet heb gespeeld. In al die shows. En dat zijn er echt heel veel. Dus vanaf dat die uit was, 2012, heb ik het gewoon... die song is zo bij me gaan horen, bij me gaan kleven. Op me gaan kleven, moet ik zeggen. Dat is... Ik weet niet, dat is dat lied wat ik... dichtst bij me staat en ik weet niet zo goed waarom, maar ja. En stond het lied al heel dichtbij je toen je het maakte, toen het liedje er net was? Of is het nog meer naar je toe gegroeid? Nou, wat het mooie is van liedjes soms, en soms gebeurt het helemaal niet... en dat liederen veranderen heel erg qua betekenis voor je... door je eigen leefomstandigheden. Dus ik weet dat ik het ooit geschreven heb met een soort van liefdesverhaal eigenlijk in mijn hoofd. Dat gebaseerd was op het leven van een hele goede vriendin van mij. En uiteindelijk zijn daar heel veel dingen in die song die me later deden denken aan mijn eigen leven. Of aan de levens van andere mensen. Dus het is heel grappig hoe een liedje eigenlijk soms met het leven aan de haal gaat of zo. Dit is een stukje van Solar. But I won't let go. ook als ik dit weer hoor, zelfs zo'n kort fragment, dan raakt het meteen. Heb jij eigenlijk, toen je in 2007 je muziek voor het eerst naar buiten bracht, had jij toen al je stem gevonden of al lang je stem gevonden, zoals je dat hier ook hebt? Bedoel jij letterlijk mijn stem, maar vocaal? Nou, nou, eigenlijk allebei. Wat ik opvallend vind aan jouw oeuvre is dat je eigenlijk maar 5 seconden nodig hebt om te horen, nog niet eens, dat jij het bent. Maar het is nooit dat je denkt, oh ja, heb je hem weer. Ja, ik heb voordat ik onder de naam Blauwtsoen het podium betrad wel heel veel muziek gemaakt al. In bandjes, rockbandjes, post-grunge bandjes, van alles en nog wat. Ook heel veel als backing vocalist gewerkt in studio's. En Blauwtsoen is wel op een gegeven moment het ding geworden waarvan ik dacht, nu ga ik echt iets voor mezelf doen. En nu ga ik iets maken wat ik gewoon vet vind. En ga ik zingen zoals ik het wil. En dan hoop ik maar dat ook andere mensen dat tof vinden. Maar dat is voor het eerst dat ik dacht, scheid aan alles. Ik begin gewoon iets. Toen heb ik een EP'tje gemaakt. En daarna is het gewoon helemaal losgegaan. Dus het is een soort keus geweest om iets te maken wat ik echt zelf helemaal vet vond. Maar het is ook wel een zoektocht geweest voor mij als wie ben ik nou als zanger? Wat als ik zing, ik zit ook nu ook, als je het draait, luister ik meteen naar mijn stem. Ik, oh ja, toen zong ik zo. En, oh, wat is er dan nu anders? Nou, ik denk wel meer dan 10 jaar ouder. Ja. Maar ik heb ook wel gezocht van hoe krijg ik het gevoel wat ik in me heb eruit, zeg maar. Zonder te overdrijven of dat het wel mijn eigen stem is. Ik luister ook liever niet naar mijn eigen stem als het eenmaal klaar is. Dus ik vind het altijd ook ingewikkeld om naar mijn stem te luisteren. Ook als je praat? Nee. Nee. Maar goed, ja, ik luister niet zo vaak dingen terug. Ik bedoel, ja, misschien dat ik deze uitzending als podcast is, misschien nog een keer terugluister. Maar maar kijk, ik ben nu bijvoorbeeld heel druk bezig met een nieuwe plaat. Dus dan ben ik juist heel bewust met mijn stem bezig. En hoe klinkt het? Hoe spreek ik dingen uit? Welke toonhoogte ga ik een liedje brengen? En als dat eenmaal af is, dan ben ik er het liefst helemaal niet mee bezig. Ah, dan ga je er pas weer mee aan de gang op het moment dat je het naar het podium brengt. Ja, maar dan denk ik er niet over na, omdat het zo'n flow. En dan bepaalt het liedje hoe ik zing. En dan bepaalt de sfeer hoe ik zing, of ik langer zing, of waar ik zin in heb. Dat is ook het heerlijke van gewoon van op het podium staan. Dat is gewoon een soort afgesproken improvisatie. Die vaak heel vaak gelukkig voor de mensen in de zaal elke avond ongeveer hetzelfde is. Want anders breng je muziek die helemaal niet meer te herkennen is. Maar het is wel, dat is een hele andere belevenis, live spelen. Ben je altijd zo zelfverzekerd geweest? Dat je met zoveel zelfvertrouwen het podium opstapt? Ik ja, helaas zou ik zeggen ja. Oh, wat heerlijk. Ik hoorde Theo Maas ooit zeggen, ik ben vroeger in een soort pot met zelfvertrouwen gevallen waarschijnlijk. En dat is er nooit meer afgegaan. Dat herkende ik wel toen hij dat zei. En ik weet niet waar het vandaan komt, want ik ben ook absoluut wel onzeker over heel veel dingen. Maar op podium stappen, zingen, dat is misschien ook wel gewoon omdat ik ermee ben opgevoed. Ik ben ooit gewoon ook het podium opgeschopt, letterlijk bijna in de kerk, waar dan ze zeiden, ga maar zingen. Of hey, daar staat nog een gitaar, pak hem maar. Dus ik vond het ook leuk. Dat scheelt een hoop, hè? Ja, dat scheelt een hele hoop. Maar ik ken ook een hele hoop muzikanten die, voor wie muziek maken ook net zo'n noodzaak is als dat het voor jou is. En dat ook echt heel erg leuk vinden. Maar denken van elke keer als ze het podium opgaan, van waarom doe ik dit? Waarom wilde ik dit? Waarom doe ik mezelf dit aan? Ja, maar misschien heeft dat ook wel een beetje te maken met hoe popmuziek in elkaar steken. Er is ooit verzonnen. De Beatles deden het niet, hè, in de tijd. Die traden alleen op in tv-shows. En that's it. En echt concerten doen en toeren zoals we dat nu doen is eigenlijk pas iets vanaf de jaren 70. En misschien, ik ken ook heel veel mensen die fantastische muzikanten. En waarvan inderdaad, waarbij muziek ook echt een noodzaak is, die dat vooral lekker in de studio doen. Zodra ze podium op moeten, wordt dat ingewikkeld. Denk ja, waarom doe je het dan eigenlijk? Blijf dan lekker in de studio, want misschien ben je daar wel helemaal echt op je plek. Ja, dat is ook wel waar. Maar ja, je moet ook wel ook om geld verdienen. En om je muziek aan de mens te brengen, aan de man. Ja, het is een ingewikkelde, ja. Ja, het is wel een ingewikkelde keuze. Mocht je nou net inschakelen en denken, waar heb ik nou mee te maken? Hedenochtend, goedemorgen, je luistert naar Een Uur Cultuur. Mijn gast van vandaag is muzikant en zanger Blauwtzoen. Hij heeft net een nieuwe single uit. En ik heb hem gevraagd om een lijst in te vullen van dingen die hem inspireren en vermaken, om ons weer te inspireren en te vermaken. En van die lijst beginnen we met een sigaar uit eigen doos. Namelijk, Oscar. Als je het nou hebt over cultuur, hoe allemaal verschillende kunstvormen worden samengebald in één voorstelling, dan is het dit. Het is dans, het is theater, het is circus en jouw live muziek met een fantastische band. En dat was een groot succes in 2022. En nu is net bekend geworden dat het in september 2024 weer gaat gebeuren. Ja. Het is een hommage aan Oscar Carré, de naamgever van het theater zelf. Ja, bestond in 2022 100 jaar, het theater. En toen is deze voorstelling daarvoor bedacht. En het was geweldig om te doen ook. Ook voor de makers, zowel voor de dansers als de muzikanten. En het was zo'n succes. Er kon echt gewoon in de 18 shows, 19 dacht ik, kon echt gewoon niemand meer bij. Toen werd er al gezegd, ja, moeten we dit verlengen? Maar dat kon natuurlijk niet, agenda's, dingen. Nou, nu is het besloten, we gaan het gewoon nog een keer doen. We beginnen dit keer wel in Nieuwe Luxor. In Rotterdam? Ja, daar staan we volgens mij een dikke week. En daarna sluiten we 2 weken af in Carré. En om dan een heel klein beeld te proberen te vormen van wat je dan meekrijgt. Je ziet Blauwtzoen helemaal alles geven wat al heel uniek is op een plechtig podium als een Ik was er toevallig eergisteren nog bij de 600ste keer van Herman van Veen. Oh, wauw. Echt bizar trouwens. Maar toen moest ik er weer aan denken. De zaal zelf is bijna een, hoe zou ik het zeggen? Is bijna een acteur op zich in die voorstelling. Dus het is, wij zeggen steeds danser, six, artiest en de Blauwtzoen en de band. En de zaal, die hoort daarbij. Weet je. Wat dat betreft ben ik ook wel heel benieuwd hoe dat in Rotterdam gaat zijn. Want de voorstelling is natuurlijk echt voor Carré gemaakt. We stappen even Carré binnen. Het is heel hoog daar. Mooie rode stoelen. Het maakt je een beetje nederig, heb ik zelf altijd, als je binnen stapt. Ja, en we gebruiken de piste. De piste wordt ook nog gebruikt. Nou, en dan zie je dus circus, je ziet trapezen en dan hoor je onder andere dit. Oscar Carré had een vrij dramatisch leven. Ja, daar past dit wel bij. Ja, heerlijk. Ja. Vind je het, je zei eerder, ik ben in een bak met zelfvertrouwen gevallen, vrij naar Theo Maassen. Om dan zo'n soort project, wat weer een hele andere tak van sport is. Deze vond ik wel spannend. Ja? Maar ja, omdat het zo iets nieuws is. Het is ook niet. Ik word er veel nog op aangesproken op die shows. En mensen zeggen, ja, wat was het nou eigenlijk? Het was geen concert, het was geen dansvoorstelling, het was ook geen circus. Het was een soort gekke hybride vorm. En ik vond het aan de voorkant heel spannend. Want ik had, ja, hoe gaat het dan werken? En je zit met die choreografie die echt niet vrij is. Het is gewoon heel strak. En ja, dit was voor mij ook wel, en voor de band, voor de hele productie trouwens, een grote uitdaging. En tuurlijk heb ik dan een gezonde wedstrijdsspanning. Maar ik weet ook ergens in die end altijd met goede voorbereiding en alle talentvolle mensen eromheen, dat komt goed. Maar het is niet even van, oh, dat doe ik even of zo. Dat bedoel ik ook niet met zelfvertrouwen. Hoor. Dat is dat bedoelde ik ook niet. Nee, zeker niet. Nee, het mogen duidelijk zijn dat jij niet zomaar wat doet. Nee. Het wordt een spektakel, of het is een spektakel, dat weten de mensen die er in 2022 zijn geweest. Ik vind het heel erg leuk dat het terugkomt. Dus ik kom zelf ook heel graag kijken. Vanaf 31 augustus tot en met 8 september in Nieuwe Luxor in Rotterdam. En dan vanaf 18 september in Carré zelf. De voorstelling Oscar. Dan naar de podcast die jij graag wilt tippen. Ja. Die is van Sam Harris. Die heet Making Sense. Het is een neurowetenschapper, filosoof en schrijver. Ja. Waarom vind je dit een belangrijke of een goede podcast waar jij graag naar luistert? Nou, het is heel wat de onderwerpen die hij behandelt zijn heel divers. De afgelopen tijd gaat het veel over het conflict in Palestina, Gaza, Israël, uiteraard. Maar het gaat af en toe ook gewoon wekenlang over psychedelica of over mediteren. Ook over religie. Hij is een behoorlijke criticus van alle religies die er zijn. Hij was ooit ook bekend als een van de Five Horsemen in de tijd dat Richard Dawkins en zo een grote atheïstische revolte wilde in de wereld, zeg maar. Hij is geen atheïst, maar het gaat over zulke brede onderwerpen en het gaat altijd diep. Dus ik steek er een hoop van op. Hij heeft veel interessante gasten waar hij het vaak niet altijd, maar vaak niet mee eens is. Maar het levert hele mooie ontmoetingen en gesprekken op. Dus ik luister het veel. Ik word er ook rustig van. Het is een hele rustige man en praat heel. Het is gewoon de professor waar je elke week dan eventjes naar wil luisteren om iets op te steken. Of een heel klein beetje onder zijn oksel wil duiken en dat hij dan tegen je zegt: het komt allemaal goed. Ja, maar nou, dat is, zegt hij niet. Nee, want het is af en toe ook best verontrustend wat daar naar voren komt. Maar het is ook wel een leuke blik en een leuke visie. Ik moet wel zeggen, het is wel echt Amerikaans. Dus daar moet je soms misschien even doorheen. Ik heb hier een kort fragment van een podcast die hij tussendoor heeft gereleased toen het nieuwe jaar begon, 2024. Finding Sanity. Ja, hoe doe je dat in deze tijden? Welcome to the Making Sense podcast. This is Sam Harris. It's now widely acknowledged that even in the most affluent societies, perhaps especially in the most affluent societies, there's a crisis of meaning. There are many signs of this. There's what's often described as an epidemic of loneliness. There's also a widespread erosion of social trust and new extremes of political partisanship. Ja, maar hier word je toch al een soort van rustig van. En dan gaat het ook nog over essentiële dingen of zo. Dus dus een dikke tip. Spreekt hij ook vaak over het feit dat hij het geloof achter zich heeft gelaten? Nou, heel af en toe. Maar bijvoorbeeld laatst of van de week hoorde ik iets over, had hij een heel groot, had hij een gesprek met een rabbi. Dus een gelovig iemand. En er is heel veel respect. Het is altijd heel respectvol richting. En ook als het om islam gaat of om moslims. Hij heeft daar best wel uitgesproken meningen over. Maar er is altijd heel veel respect en begrip voor elkaar. Dus het is niet een. Hij basht niet zomaar dingen of zo. Wat ik opvallend vond aan jouw lijst die je hebt ingevuld, vaak is er wel een rode draad te vinden bij die mijn gasten vaak zelf niet eens in de gaten hebben als ik dan benoem dat ze zeggen oh ja oh goed ja inderdaad. Nou, wat ik opvallend vind bij jou is dat jij bent opgegroeid met de Pinkstergemeente en hebt daar onder andere je muziekliefde vandaan, maar bij jou is er een nul relatie ook terug te vinden in je cultuurlijst. Zeg maar, Sam Harris komt het dichtste daar nog bij in de buurt, omdat hij op hetzelfde spoor zit als jij. Heeft losgelaten. Maar het is niet doorgecijpeld in je stiekem in de zaken die jou inspireren en vermaken. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Als ik zit even doorheen te scrollen. Nee, misschien niet. Ik denk wel dat in alle tips dat het woord verbinding misschien wel een ding is. Dat het draait wel echt altijd om relaties. En dat is bij Sam Harris eigenlijk ook zo. Dat hoe oneens hij het ook is met zijn tafelgenoten, het gaat altijd wel om relatie. Nou, überhaupt dat je het gesprek aangaat met iemand met wie je niet op hetzelfde spoor zit, dat is al een verbinding op zich, toch? De uitkomst ook mogen zijn. Ja. Eens even kijken, geldt dat ook voor de film die jij hebt uitgekozen? Over een circusezel. Ja, dat is zo'n mooie film. Io. Was volgens mij in 2022 kwam die op de festivals. 2023 was die te zien. En hij staat nu op Mubi. Een nieuw platform om films te kijken? Ja, ik ken het al een tijdje. En ik geniet er enorm van. Eigenlijk de films die normaliter niet op de grote streamingplatform staan. Dus iets meer de filmhuizen, films en titels. Ik hou daar heel erg van. Het is een heel menselijk verhaal over een dier. De ezel is de hoofdpersoon. En je volgt gewoon dat dier in zijn bizarre leven eigenlijk. Het draait ook. Het is een remake trouwens. Dat wist ik eerst niet. Maar het is een remake van een film uit 1966. En toen draaide die film vooral over de mensen rondom die ezel. En de regisseur, de Poolse regisseur die het nu heeft gemaakt, is trouwens echt een grootheid in Polen. Die heeft het echt helemaal om die ezel laten draaien. En die ezel, vanuit die ezel zie je juist heel tof weer hoe mensen zijn. Ofzo. In die film wordt bijna niet gesproken. Er zit ook geen voice-over in. Nee. Dus je moet het als kijker ook wel echt zelf doen. Ja. Lukt jou dat dan ook altijd zonder bijvoorbeeld je telefoon erbij te pakken of zo? Ja, bij dit soort films wel. Kijk, die zijn ook niet gemaakt. Ik weet, en dat bijvoorbeeld veel series, grote mainstream series, worden al geschreven en gemonteerd met in het achterhoofd het idee dat mensen met hun telefoon op de bank zitten. En dat zie je ook. Er is ook vaak geen reet aan. Want ze moeten constant weer dingen herhalen of iets terugpakken. Je kunt dus nooit echt de diepte ingaan. Ik moet wel zeggen, dit soort films moet je misschien iets meer kijken alsof je een boek leest. Dus je aandacht moet er wel bij zijn. Wat dat betreft begrijp ik je opmerking wel, ja. De Poolse film Io, geschreven als EO, over een circusezel. Die wordt bevrijd door dierenactivisten en daarna op een groot avontuur gaat. Te zien dus op Mubi, mm-hmm. Onder andere. Ja. Ja, je zei het al even, een boek, Open Water. Ja. Van Caleb Azuma Nelson. Waarom wil je dit boek omhoog houden? Ik heb hem zelfs meegenomen. Nou. Ja, ik heb hem in het Nederlands gelezen, omdat ik kreeg hem cadeau. Normaal lees ik Engelstalige boeken het liefst in het Engels. Maar zelfs de Nederlandse versie is geweldig. Heel muzikaal geschreven. Het is, als je eenmaal begint te lezen, dan ontstaat er een soort muziek in de woorden. En ik heb dit ook echt in één ruk uitgelezen. Prachtig verhaal. Heel mooi verhaal. Ook wel een beetje tragisch. Maar ik kreeg heel veel zin in het leven eigenlijk door dit boek. Het is een heel hoopvol liefdesverhaal, wat uiteindelijk helemaal niet zo goed eindigt. Maar toch sluit je het boek af met een soort gevoel. Mooi, mooi. Een heel intiem inkijkje ook in het leven van de hoofdpersoon. Ja. Heb je er ook iets van geleerd? Of hoeft een boek dat niet per se voor jou te doen? Ik weet dat ik een dag later in de studio was. En een song schreef. En als werktitel gaf ik dat Open Water. Het is zo'n boek wat je aan denken zet, maar wat ook heel veel. Het heeft me heel erg geïnspireerd. Ja. Kan je uitleggen op welk vlak? Je krijgt zo'n intiem inkijk in hoe liefde kan ontstaan of dan net mis kan gaan, zeg maar. Het gaat eigenlijk, het is een verhaal over twee mensen die waarvan je al vanaf het begin aanvoelt, die zijn voor elkaar bedoeld of zo. En dat lijkt dan ook te lukken. En toch weer niet. En die spanning daarin, dat is gewoon heel bijzonder. En de manier waarop mensen zich willen overgeven aan iets of aan iemand, dat is open water. Weet je, je kan alleen maar in open water, ja, wat kun je doen? je moet gaan zwemmen, want anders verzuip je. En dat is dat vond ik een heel mooie metafoor, ook voor de liefde, maar voor het leven zelf ook. Ja, je zwemt, je ligt toch in het water, dus dan kun je maar beter gaan zwemmen, want anders red je het niet. Zit je qua liefde op dit moment liggen in open water, in een wildwaterbaan? Is het een beekje? Ik zwem samen met iemand in open water momenteel, ja. En dat gaat heel fijn. Oh, wat heerlijk. Ja. Oh, wat fijn. Hey, en komt het liedje met de werktitel Open Water of Open Water, komt dat ook op het album waar je nu aan het werken bent? Dat zou kunnen, ja. Er is veel keus. Dat zou kunnen, ja. Maar dat weet ik niet zeker nog. Nee. Wanneer weet je dat wel zeker? Wanneer komt het album uit? Denk je? Ik denk eind van het jaar. Hoop ik. Daar mikken we op of zo. Maar ik zit nog zo middenin dat ik daar eigenlijk liever nog niet aan wil over nadenken. Maar ik weet dat het label eind van het jaar in de agenda heeft staan. En vind ik ook wel fijn. Het moet dit jaar gewoon een nieuw Blauwzoonplaat uitkomen, vind ik. Ja, waarom? Ja, vind ik. Het voelt goed. 2024, 10 jaar na Promises of No Man's Land, een nieuwe plaat. Ja, lijkt me vet. Maar ik heb je ook wel eens ergens horen zeggen, of ik heb het gelezen, pin me er niet op vast, dat je het riedeltje ook wel een beetje kent. Zo van, album, 4-5 singles, podium Helemaal mee eens. Maar de manier waarop ik nu werk is ook wel echt anders. Ik ben, denk ik, ik heb in 2022 een klein... Nee, hoe zat dat ook? een grote clubtour gedaan. Dat was het jaar nog dat half corona was. Allemaal uitgesteld. Toen was ik al bezig met deze plaat. Toen heb ik besloten, ik ga met een ander label werken, ander management werken. Ik ga op een andere manier. Dus er zitten heel veel dingen aan de achterkant van wat ik doe die heel anders zijn. Het feit dat ik nu allemaal losse tracks uitbreng en dat voorlopig ook blijf doen, dat heb ik ook nooit op die manier eerder gedaan. Ja, deed je 1 of 2 singles en dan kwam de plaat. Nu ben ik, terwijl ik nieuwe singles uitbreng, nog midden in die plaat bezig. En ik zat gisteren nog te denken, misschien komen die singles wel helemaal niet op het album. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, het is dus ook geweldig dat dus je die echt, ruimte hebt. Het is echt open water, zeg maar. Ja. Ach, geweldig. Het boek Open Water, en dus ook een hele goede vertaling. Ik ben heel blij dat je dat erbij zegt. Van Caleb Azuma Nelson, een absolute bindende leestip van Blauwzoen. Als je zelf ooit een boek zou schrijven, zou dat dan een roman zijn? Het is me laatst afgeraden door een hele goede schrijver. Ik zou zijn naam nog even niet noemen, maar... Ik heb altijd een soort in mijn hoofd gehad. Ja, het lijkt me best wel vet. Aan de andere kant, ik ben bijna 50 dit jaar. Nee, bijna. Ik word dat. En zeker een keer, maar volgens mij dit jaar. Als ik het nog niet gedaan heb, moet je je ook afvragen of er wel echt een noodzaak is om dat te doen. Dus ja. Maar als je vroeg, als je een boek zou schrijven, zou het dan een roman zijn? Ja, dat denk ik wel. Als ik een boek zou schrijven. Ik denk het wel, ja. Hoe verhoud je je tot 50 worden? Toen kun je net zeggen, ja, volgens mij word ik dit jaar 50. Ja, ik ben heel slecht met leeftijden ding. Omdat ik ooit gestopt ben met tellen echt op mijn 33ste. En dat voelde toen zo goed dat ik dacht, ja. Maar mensen om me heen, die weten altijd wel precies om te vertellen hoe oud ik ben. Ja, mijn geliefde wordt dit jaar 50. Ik word 40. En hij drukt me ongeveer elke week op het hart dat hij het er niet over wil hebben. Terwijl ik begin er niet over, weet je wel. Nou ja, ik denk dat ik daar wel vrede mee heb. Het is, het voelt... Ik hoorde, volgens mij was het afgelopen week in Carré dat ik Herman van Veen hoorde zeggen, hoe jong zou je zijn als je niet weet hoe oud je bent? Volgens mij is het een tekst van hem. Toen heb ik nog lang over nagedacht. Denk, oh ja, dat is best... En jij zou dus 33 zijn? Ja. Ja. Ja, ook echt een geweldige leeftijd. Dat je wel slim genoeg bent voor hele belangrijke dingen in het leven. Dat je die een beetje weet, toch? En een beetje onder controle hebt. Maar aan de andere kant ook nog wel een beetje dommig en naïef genoeg om gewoon wilde avonturen aan te gaan. Ja, ja. Maar er is niks mis met ouder worden. En ik kijk ook met veel plezier naar oudere kunstenaars en oudere muzikanten, ja. Over muzikanten gesproken, jij hebt een concert getipt dat nog niet is uitverkocht. En ik vind het onwaarschijnlijk. Ja. Nou, ja, Want het is ook niet in een hele grote zaal. Nee, het is in Echo in Utrecht. Ja. In jouw... Het is mijn favo plek ook eigenlijk. Echo is zo'n fijne club. Ik woon er ook om de hoek, maar het is ook toen ik er nog niet woonde... het is zo'n fijne plek om nieuwe bands te ontdekken. En wat ik altijd zo leuk vind, nou is dat in dit geval de artiest... die je gaat hem denk ik misschien even laten horen, of niet? Ik ga hem zo laten horen. Maar in dit geval geen nieuwe artiest. Maar wat ik zie daar wel vaak heel veel nieuwe beginnende artiesten... waarvan zeg maar die eerste sprankeling en die naïviteit en die... het gevoel, we gaan de wereld veroveren, dat er nog helemaal in zit. Dat vind ik zo leuk altijd aan de bands die ik in Echo zie. Ik heb de naam van de artiest nog niet genoemd. Nee. Maar ik wacht ook heel even met dat doen. Want heb jij je tickets wel al binnen? Want ik vermoed... Ik heb ze wel, ja. Ja, je hebt ze al. Ja. Ja, nee, als ik het ga noemen, dat het dan in één keer zo... hop, toch nog is uitverkocht. Het gaat om Helado Negro, een Amerikaan. Met de Ecuadoriaanse ouders. Dat hoor je ook terug in de muziek. En die staat dus 14 maart in Echo in Utrecht. En hij heeft een soort legendarische status onder muzikanten. Het is echt iets waar muzikanten ook fan van zijn. En ik wil het daar graag even met je over hebben. Maar laten we eerst even een klein stukje luisteren. Dit is de zondagochtendsfeer die we hebben. We hebben hem nog niet horen zingen. Nee, we hebben hem nog niet horen zingen, nee. Dat klopt. Zullen we eens kijken of we dat nog... Ik weet ook niet of dat in dit... Nee, dat is trouwens ook niet op deze track. Nee. Nee, maar ja, ik had geloof me, zijn stem is ook geweldig. Ja. Helado Negro, Roberto Carlos heet hij. niet zoals de voetballer. Maar. Jij zegt het is muzikantenmuziek, maar... Ik heb hem bijvoorbeeld... een paar jaar geleden nog Primavera in Barcelona gezien op een heel groot podium. Dus hij heeft wel degelijk een grote following, alleen nog niet in Nederland. Oh, dat is het. Dat denk ik echt. Want ik heb hem ooit ook Motor Mozaïek gezien. Toen dacht ik, nu gaat het beginnen voor hem hier. Maar nee, ik denk dat hij... te gek trouwens dat hij in Echo speelt. Maar dit is denk ik wel de laatste keer in Nederland dat hij in zo'n klein zaaltje speelt. Dus. Ja, dat vermoed ik ook. Ja. Dit is je kans, Helado Negro, 14 maart in Echo in Utrecht, met dank aan Blauwzoen. We komen een beetje aan het einde van het uur cultuur, maar ik wil het heel graag nog met je hebben over het museum in Düsseldorf. Ja. Waar ik nog niet van had gehoord. Duits expressionisme, kubisme, surrealisme, het is er allemaal. Nou, weet je wat ik zo gek vind? Grenzen zijn een soort construct waar wij als ongemerkt ons heel erg... waar we heel erg rekening mee houden. Terwijl Düsseldorf ligt om de hoek, weet je wel. Mensen gaan naar het Groningen Museum, mensen gaan naar Tilburg, naar het museum of Assen, maar Düsseldorf ligt om de hoek. Je hebt daar prachtige museum, Kunstsammlung. Dat is K20, K21. En K21 in het Stendehouse daar is een geweldig museum. De vaste collecties, te gek, bovenin. Alleen daarom al moet je erheen gaan, hangt een prachtig... Ja, wat is het? Een... kunstwerk waar je in kan lopen. In Orbit heet dat, van Thomas Saraceno. Het is echt een dikke tip. Ik weet helemaal niet wat er momenteel is eigenlijk aan exposities. Nou, maar... Hilma af Klint, onder andere, met Kandinsky. Ja, ze hebben vaak hele vette dingen. Maar dat alleen al... Kijk, ik vind een museum... Het gebouw zelf moet ook al iets hebben, dat heeft het. Maar de vaste collectie, die ken ik dan iets beter... is ook waanzinnig. En vooral ook in Orbit. Dat moet je echt meemaken. Daar kun je omheen lopen, maar je kan er ook in. Moet je wel een pak aan. Wat voor soort pak? Ja, een soort ruimtepak. Moet je aan. En hebben ze die in jouw maat? Je bent 2 meter. Dus dat was toen heel ingewikkeld, toen ik er was. Ja. Maar schoenen wel. Je krijgt ook een speciaal. Je moet je eigen schoenen uit. Dat klinkt nu allemaal helemaal ingewikkeld, maar het is geweldig om daar een keer heen te gaan. En het is om de hoek. En je bent er misschien vaak geweest omdat je ook veel in Duitsland hebt getoerd. Nou, ik vind die grenzen zo gek. Ja. Dus Düsseldorf, Keulen. Bedoel, ik ben volgende week bij Soulworks in Keulen. Ja, hoezo niet? Ja. Ook nog even een achterloze, geweldige tip. Ja, krijg je ook maar. Het speelt ook in Nederland, denk ik, hoor. Maar, ja. Zeker. Nog een gratis tip. En het waren er al zoveel. Er zijn er ook nog een hele hoop om terug te lezen. Dat kan. Je kan dit Uurcultuur met muzikant en artiest Blauwzoen ook terugluisteren. Een hele goede morgen. Alle tips nalezen. Dat kan via de NPO Radio 1-app of een ander podcastplatform. Zaterdag is Teddy Topster weer. En zondag ben ik er met schrijver Roman Kinjet. Ik wens je een hele prachtige zondag. Geniet van Vroege Vogels met Menno Bentveld. Is er nog een dier, een aspect uit flora en fauna, Blauwzoen, dat jij een klein kroontje op zou willen zetten? De flamingo. Met een reden ook nog? Een geweldig dier wat vaak met één poot in het water staat. En ooit heeft een bioloog mij verteld, dus later allemaal tegengesproken, dat ze dat doen omdat ze eigenlijk helemaal niet van water houden. Wat prachtig, dank je wel hiervoor. Een hele fijne zondag. Ster. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? En wat doe je als het niet zo lekker blijkt te lopen tijdens de studie? In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek met studenten, ouders en experts over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Charmante chalet of designhotel? Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipost is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Bij de ziekte multiple sclerose raakt de beschermlaag rondom de zenuwen beschadigd. Hierdoor ontstaat kortsluiting, bereiken signalen uit de hersenen het lichaam niet meer en vallen bepaalde functies uit. In MS Centrum Noord-Nederland onderzoeken wij hoe we deze beschermlaag kunnen herstellen. Steun dit belangrijke onderzoek via msresearch.nl. Ik ben Jan Meijlof, MS-neuroloog en hoofd van het MS Centrum Noord-Nederland. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. NPO Radio 1.